دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب عجب انجمن آرا ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا انہیں کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا انہیں کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی کائی ہو، گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اس کی قسمت راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، یہی من کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، بند جب آنکھیں اس کی نظروں نارائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب شاید تن